Szép jó estét kívánok, kedves nézőim, ezen a csodálatos kedd estén, ahol Oberon már is, amint megszólaltam, megérkezett a képbe. Szevasztok! A sok-sok videójátékos stream után úgy döntöttem, hogy itt az ideje egy kis beszélgető streamnek, amikor nem daisy-zek és nem pókemberezek, hanem csak leülök ide a kamera elé, és mesélek nektek, és a mai streamnek igazából van is egy külön témája, ugyanis nem olyan régen, aki egyébként velem volt a pókemberes streamek során, az egyik pókemberes stream közben szóba kerültek ugye a preskitek, amik ilyen különleges kiadásai ugye a videójátékoknak, és úgy döntöttem, hogy ma este megmutatok nektek néhány olyan preskitet, ami az elmúlt években a birtokomba került, ami főleg annak köszönhető, hogy újságíróként videójátékokkal is foglalkozom már nagyon hosszú idő óta. És mielőtt rátérnék arra a preskitekre, amikből néhányat láthattok is egyébként itt mellettem, egy kicsit érdemes szerintem elmerengeni, azaz, hogy mesélni arról, hogy pontosan hogy is működik egyébként ez a videójátékos újságírás. Obikától megszabadulunk, még mielőtt itt feldönti nekem a fantasztikus pókember figurámat. Szóval, amikor az ember videójátékokkal foglalkozik, videójátékos magazinnak ír, esetleg vagy csak simán egy olyan újságnál dolgozik, ami videójátékokkal is foglalkozik, és mondjuk teszteket ír videójátékokról, akkor általában ez úgy szokott működni, hogy az újságírók megkapják a kiadóktól és a forgalmazóktól a játékot, amit aztán ki tudnak próbálni, és miután kipróbálták, ugye tudnak írni róla cikket, tesztet, bemutatót, akármit. És ugye én ezzel az egész műfajjal akkor ismerkedtem meg, amikor hosszú évekkel ezelőtt a PC Guru magazinnál dolgoztam, mint szerkesztő, és akkoriban, ugye, mikor én a PC Guru magazinhoz kerültem 2007-ben, akkor ez a dolog még úgy működött, hogy általában a kiadók és a forgalmazók elküldték DVD-n a játékokat, vagy konzolok esetén, ugye, Xbox 360-nál, mert akkoriban ugye még Xbox 360 volt, Wii U, az az, hogy dehogy Wii U, sima Wii volt, meg PlayStation 3, tehát hogy PC esetében általában küldtek egy DVD-t a PC-s játékkal, a konzolok esetében pedig úgynevezett promo kopikat kaptak az újságírók, amik Blu-ray vagy DVD lemezek voltak, és pontosan ugyanaz volt rajtuk, mint a bolti verzióban, amit meg tudsz venni és be tudsz menni a boltba, csak hogy ilyen különleges csomagolásuk volt, elsősorban azért, hogy látszódjon, hogy ez nem egy kereskedelmi forgalomba szánt termék. És ahogy múltak egyébként az idők, teltek az évek, egészen normálissá vált, manapság például már szinte senki nem küld DVD-t, vagy Blu-ray-t, vagy egyáltalán lemezes példányt az újságíróknak, hanem manapság ez úgy működik, hogy konkrétan kapunk egy kódot, amit be tudunk váltani a Steamen, be tudunk váltani a Microsoftnak a digitális boltjában, be tudunk váltani a PlayStationnek a digitális boltjában, beváltod a kódot, letöltöd a játékot és játszol vele. Ennek az egésznek egyébként magának a kódnak például van egy olyan előnye, hogy már viszonylag korán oda lehet adni egyébként az újságíróknak ezeket a kódokat, akik már sokszor hetekkel a játék megjelenése előtt tudnak játszani a videójátékokkal és a megjelenés napjára, vagy amikor lejár az embargó, akkor meg tudják jelentetni a cikkeket. Ugye az embargó az a dátum, amit a játék kiadója határoz meg, hogy ettől a naptól, ennek a napnak ettől az órájától lehet mondjuk streamelni egy játékot, lehet róla kirakni cikkeket, teszteket, bemutatókat. Ugye ezeknek az embargóknak általában az a lényege, egyrészt magának a kiadónak a marketing stratégiájába van ez beleépítve, és nagyon sokszor egyébként ez az embargó arról is szól, hogy idő előtt például ne kerüljenek ki spoilerek bizonyos játékokról. Ennek az egész embargós dolognak egyébként van egy olyan olyan mellékzöngéje is, hogy nagyon sokszor, amikor az ember elfogadja ezt az embargót, aláír egy papírt, ezt úgy nevezik, hogy NDA, akkor nagyon sokszor, mikor elfogadjuk ezeket, elfogadunk bizonyos feltételeket. Például nagyon sokszor van az, hogy megkapod előre a játékod, de be kell vállalnod, hogy a játéknak a bizonyos részeiről nem fogsz írni. Ezek általában a történetet illetik, hogy ne spoilerezd el a játékot. Mondok egy példát, amikor megkaptuk például a The Last of Us második részét, akkor ott például egyértelműen ki volt kötve, hogy a tesztekben, amiket írunk a játékról, nem lehet beszélni arról, hogy mi történik a játék első egy órájában. Nyilván aki játszott a játékkal, az tudja pontosan, hogy milyen fordulatról beszélek, tehát hogy az embargónak és annak, hogy megjelenés előtt kipróbálhatsz egy játékot és cikket írhatsz róla, azért vannak feltételei, amik általában nem azt a célt szolgálják, hogy keretek közé szorítsák az újságírókat, sokkal inkább arról van szó, hogy megvédjük a játékosokat attól, hogy ezek a tesztek, ezek a cikkek, ezek a videók, meg streamek olyan dolgokkal legyenek tele, amik esetleg elronthatják a felhasználóknak az élményét. Szóval az elmúlt években, főleg tényleg nem tudom, szerintem az elmúlt 4 évben én biztos, hogy már nem kaptam lemezes példányt semmilyen játékból, hanem mindig kaptam egy kódot, amit, mint mondtam, beváltottam a PSN-en, beváltottam az Xbox Marketplace-en, vagy esetleg a Steam-en, és viszont van egy olyan speciális fajtája ezeknek a játékoknak, amikor egy újságíró megkap egy játékot előre, hogy kipróbálja, nagyon sok esetben nem sima kódot kapnak az újságírók, vagy régebben nem sima DVD-lemezt kaptak az újságírók, vagy CD-t, vagy bármit, hanem egy press kitnek nevezett csomagot. Ugye a press kitben benne van, konkrétan maga a press kit azt jelenti, hogy sajtócsomag, és általában ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy nagyon ritka gyűjtői kiadást kapna az ember. Manapság nagyon-nagyon kevesen, legjobb tudomásom szerint nagyon kevesen foglalkoznak presskitekkel. Amit itt láttok mellettem kupacot, ezek mind a Sony által kiadott presskitek, és Magyarországon szerintem a legtöbb presskitet egyébként a Sony adta az újságíróknak, és viszont az utóbbi 1-2 évben már ők is kezdenek leszokni róla. Én például nem tudok arról, hogy a legutóbbi nagy játékokból, mint például amilyen a The Last of Us 2 volt, vagy a Ghost of Tsushima, az újságírók kaptak volna presskitet. Érkeztek presskitek egyébként Magyarországra, viszont ezeket a presskiteket már nem az újságírók kapták meg, hanem az úgynevezett influencerek. Mondok egy példát, hogyha nem csal az emlékezetem, akkor például a Ghost of Tsushima meglehetősen nagy presskitjét, az például Kis Imi kapta meg, aki emlékeim szerint egy streamben mutatta be, hogy mi van ebben a csomagban. De hogy mondjuk még 3 évvel ezelőtt, amikor kijött például a Pókember, a Marvel Spider-Man, ahhoz például érkeztek, több presskit is érkezett Magyarországra, és a sajtó képviselői kapták meg ezeket a presskiteket, és hogyha már úgyis a Pókemberről van szó, és eleve a Pókember miatt jutott eszembe, hogy beszélgessek a presskitekről, a Pókember az egy különleges dolog volt, olyan szempontból, hogy nem egyfajta presskit készült mellé, hanem volt egy általánosabb presskit, ami egy nagyjából ekkora dobozka volt, illetve volt egy kifejezetten speciális presskit, amiből legjobb tudomásom szerint Magyarországra egy darab érkezett, vagy sokkal kevesebb, mint ebből az általános presskitből, és abban az őrületes nagy szerencsében volt részem, hogy azt az egy darabot, vagy annak a kevésből, abból a kevésből, ami érkezett, az egyik darabot én kaptam, és ezeknek a presskiteknek a bemutatóját ezzel a pókemberes presskittel szeretném kezdeni, és mutatom is nektek, hogy ez itt egy Marvel's Spider-Man presskit. Láthatjátok, ott van a logó egyébként a hátizsákon, és ez konkrétan, tényleg konkrétan egy hátizsák. És ez a Ez a hátizsák azért érdekes, mert hogy konkrétan a videójátékban Peternek ehhez hasonló hátizsákja van, illetve ugye aki ismeri a játékot, az tudja, hogy vannak a játékban olyan gyűjtögetős feladatok, amikor a város szerte elhelyezett hátizsákokat kell megtalálni, és pontosan ugyanilyen hátizsákokról van szó. Tehát, hogy láthatjátok, hogy ez egyébként egy tényleg egy normális hátizsák, méghozzá jó minőségű hátizsák egyébként, tehát, hogy nem gagyi anyagokból készült, hanem látszódik, hogy a Sony konkrétan, vagyis az a cég, akit a Sony megbízott azzal, hogy elkészítsék ezt a preszkitet, konkrétan megvásároltak speciális, tehát hogy tényleg jó minőségű hátizsákot, vagy legyártattak egy céggel jó minőségű hátizsákot, mert hogy tényleg nagyon hasonlít arra, ami a játékban található, és ez volt ugye az egyik preszkit, és tényleg van rengeteg zsebe, Obika nyugodj meg, attól megnyugszol, van rengeteg zsebe oldalt is, van kulacstartója, van két oldalsó zsebe, van egy... van neki egy kisebb első zsebe, illetve nyilván van egy nagy hagyományos belső hátizsák része, ahol egyébként a presskitnek a további részei kaptak helyet. Ezeket ki is pakolom most ide az asztalra, és szépen sorba vesszük, hogy mi található egyébként ebben a presskitben. Tehát, hogy az alap, az mindenképpen ez a hátizsák, ami egyébként tényleg egy teljesen jó hátizsák, de hogy én nem szoktam egyébként ilyen hátizsákokat hordani, úgyhogy soha nem használtam arra, hogy a hátamra vegyem és pakoljak bele dolgokat, hanem 2018 nyara, azaz, hogy ősze óta, mióta megkaptam ezt a preskitet, féltve őrzöm egyébként a szekrényemben is. Volt, hogy megmutattam ismerőseknek, hogy megmutassam neki, hogy ez milyen különleges dolog egyébként. Szóval ugye van az alap hátizsák, amit most megmutattam, és a hátizsákon belül voltak mindenféle dolgok, amik így a játék világához kapcsolódnak. Ezekről a preskitekről egyébként azt kell tudni, legalábbis azokról, amiket a Sony adott az újságíróknak, hogy mindegyik így megragadja azt az univerzumot és hangulatot, amiben az adott játék játszódik, és igazából megpróbálja, tehát hogy egy picit nem is tudom, hogy ezt mondani, de hogy olyan dolgok vannak benne egyébként, amik a gyűjtői kiadásokban is szoktak lenni. Tehát kapcsolódnak valahogy a játék sztoriához, a világhoz, az univerzumhoz, és így tényleg megpróbálják átadni a játéknak a hangulatát, amivel az ember játszani fog. És a Marvel Spider-Man Presskit egyik kiegészítője egy ilyen kis tároló henger, amiben egy ilyen kisebb, hát nem poszternak nevezném, hanem ilyen grafika kapott helyet, amin ugye Pókember, Scorpio és Rhino-nak a harca látható, ugye ez egy artwork a játékból, és hogyha jól megfigyeljétek, akkor láthatjátok, hogy a képnek az alján van egy szám, ami azt látszik, hogy 308 per 1000. És erről azt kell tudni, hogy ezek a preskitek ilyen limitált példányszámban készülnek. Tehát ebből a hátizsákos Pókember preskitből például összesen 1000 darab készült, és ebből az 1000 darabból kaptam én meg a 308-as sorszámú változatot, és ugye egyrészt a hátizsák mellett ugye itt volt ez a kis henger, és ebben a hengerben helyet kapott ez az artwork, amit hogyha olyannyi van az embernek, akkor kirakhatja a falra. A Marvel Spider-Man Presskit másik nagy különlegessége, és azt hiszem, hogy ez egy olyan része a Presskitnek, ami egyébként a már említett másik valamivel ennél alapabb preskitben, ugye 2 darab preskit készült a Marvel Spider-Manből, ez a hátizsákos meg egy olyan ilyen kisebb dobozban helyet kapó verzió, mint amit itt láttok, és hogyha emlékeim nem csalnak, akkor ennek a hátizsákos preskitnek az egyik különlegessége, hogy ebben helyet kapott egy ilyen pókemberes mintás dobozban egy nagyon speckó pendrive, amin természetesen szintén szerepel a játék logója, a másik oldalán ott van egy PlayStation logó, és hogyha kinyitod, akkor, és itt felül pedig egy ilyen üveg, tehát hogy ez konkrétan üveg a pendrive-nak a feje, és egy pók, a pókembernek az emblémája van benne, és nem is tudom, talán hogyha bedugom a számítógépbe, erre nem emlékszem, igen, és hogyha bedugod a számítógépbe, akkor egyébként világít a világít ez a fehér rész, tehát egy tök speckó, különleges pendrive-ról van szó, ami tényleg emlékeim szerint csak ebben a presskitben található meg, és egyébként azt kell tudni, hogy ez itt nem műanyag, hanem ez itt üveg, amiben ott van ugye bele gravírozva belülre, vagy lézerre belevágva, nem tudom, hogy készül az ilyesmi, a pókember jel, illetve a felső része, ez a piros kupak, pedig fémből van, tehát hogy ez egy tényleg egy nem egy műanyag bizbasz, hanem egy tényleg kifejezetten igényesen előállított presskit, amiből a jelek szerint kicsit közelebb tartom a kamerához, hogy lássátok ugye ezt a pókember mintát benne, ez az, most látszódik, tehát most egy kicsit lejjebb hozom, tehát hogy ott van látszódik benne a pókember minta, tehát ugye ez egy tök különleges pendrive, amiből elvileg összesen 1000 darab létezik a világon. Ez volt tehát az egyik különlegessége, és emellett egyébként mindenféle érdekességek vannak még a csomagban, egyrészt van egy pókemberes kulcstartó, aztán van szintén egy ilyen pókemberes embléma, ami egyébként hűtőmágnes valójában, tehát ott van az alján egy mágnes. Na, Obika, köszönjük szépen, hogy részt vettél a streamben, szervusz! Szóval kibontom, mert így jobban látszik, tehát ezt még le is lehet róla szedni, tehát hogy ez egy fém pókember embléma, ilyen lakkozott előlappal, illetve a hátán is láthatjátok, hogy bele van gravírozva a Marvel Spider-Man ennek a fém felületbe, és tartozik mellé egyébként egy mágnes, egy külön kis zacskóban, és ez a mágnes ugye rákapcsolódik, és ezzel a mágnessel egyébként mondjuk föl lehet rakni egy hűtőre, vagy bármi másra egyébként ezt az emblémát, sőt azt is meg lehet csinálni, hogy mondjuk rárakod a hátizsákra, és a mágnes belülre kerül, az embléma pedig kívülre, és hogyha a jó istenke is úgy akarja, akkor nem esik le. Én mondjuk ezzel nem próbálkoznék, mert szerintem én biztos, hogy elhagynám, de hogy elméletileg erre is van lehetőség. Aztán az őrületesen nagy Marvel rajongóknak készült egyébként egy felvarró is, tehát hogy a következő extra, ami ebben a presskitben található, az egy felvarró, amit fel lehet varni Jackire, pulcsira, pólóra, bármire, és van még egyébként van még benne egy képregény, méghozzá védő fóliában és kartonnal. Ugye erről azt kell tudni, hogy a Marvel videójáték mellé, tehát hogy a Pókember videójáték mellé készült egy képregény is, amiben egyébként többek között a játéknak az előzménye olvasható, és ez is egy limitált példány, és ahogy ugye az látszódott azon a grafikán is, ami benne van ebben a tárolóban, ez a 308-as példány az 1000-ből, tehát hogy összesen 1000 darab ilyen számozott képregény készült, és ebből a 308-as számú, ez pont hozzám került. Na, a többi dolog, ami a presskitben volt, ez pedig konkrétan ilyen apróságok magának, a játéknak a világából. Itt van például Peter Parkernak a presszkártyája. Tehát, hogy ugye, amikor az ember újságíró, akkor általában kap egy kártyát, amivel mindenféle helyeken igazolni tudja, hogy ő a sajtónak dolgozik, és ebből egy példány bekerült ugye a játékba, és Mosri egyébként írja, hogy ezen a kártyán egyébként még a Peter Parker karakternek a régi arca látható, ugye ez a 2018-as játéknak a presskitje, úgyhogy ezen az originál fej van. Aki esetleg nincsen képben ezzel kapcsolatban, már tudnia kell, hogy amikor megjelent egyébként a remastered változat, akkor ugye Pókembernek a fizimiskáját lecserélték a játékban, viszont ezen a presszkártyán jól látható módon még a régi arca van a karakternek. Közben Nesfo kérdezi, hogy nekem is van-e ilyen kártyám. Így van, nekem is van sajtókártyám, amit, hogyha szükség van rá, eseményen vagyok, vagy valamilyen kiküldetésen, akkor meg tudom mutatni, hogy én nem egy, hogyha be akarok például jutni valahova, akkor nem egy civil vagyok, hanem újságíró vagyok, és valamilyen munkát végzem. A következő érdekesség az egy ilyen elviteles zacskó, amin a Coffee Bean nevezetű kávézónak a logója látható. Ugye, aki ismeri a játékot, az tudja, hogy a Coffee Bean az egy kávézó a videójátékban, meg egyébként a képregényekben is, ahol Peter és Mary Jane szoktak találkozni és beszélgetni, és ebben az elviteles zacskóban egyébként vannak érdekességek. Van például egy kivágott füzetlap, amin Peternek a különböző firkái láthatók, amin azt láthatjátok, hogy hogyan tervezte meg a ruháját, illetve a logóját, és ennek a füzetlapnak egyébként két oldala van, és a másik oldalon például az látható, hogy Peter hogyan tervezte meg a hálóvetőjét. És akkor most tartok egy nagyon rövid szövetet, ugyanis BZ raidelt egy partival. Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Itt ebben a beszélgető streamben azt gondolom, hogy egy kifejezetten érdekes streamre érkeztetek, ugyanis presskiteket mutatok be a ma esti streamben, és az első presskit, amiről beszélgetek, az a 2018-ban kiadott Marvel's Spider-Man-nek a presskitje. Azoknak, akik esetleg még eddig nem voltak velünk, azoknak elmondom, hogy a press kit az egy olyan különleges kiadása a videójátékoknak, amit kifejezetten a sajtóképviselői számára gyártanak le a kiadók, és a mai streamben olyan press kiteket fogok bemutatni, amiket én az elmúlt évek során, mióta a PC gurus karrierem óta a Sony Magyarországtól kaptam, amikor behoztak Magyarországra valamilyen videójátékot, és most éppen egyébként a pókemberes presskitről beszélgetünk, amiben többek között található ugye egy ilyen Coffee Bean elviteles zacskó, amiben benne van, ezt már mutattam az előbb, egy kivágott füzetlap, amin Peter Parkernak a tervei láthatók, és most látom, úgy tudom megmutatni nektek, hogy még azt is láthatjátok, hogy például egy kávésbögrének a foltja ott van a füzetlapnak az alján, és ezt a kávésbögrét nem én tettem rá, hanem konkrétan ez a kis lapocska úgy van megtervezve, hogy még egy kávésbögre foltot is raktak rá, úgyhogy a készítők még ilyen apróságokra is figyeltek. Közben Bézi írja, hogy úgy értettem, hogy presskiteket. Nem is tudom, lehet, hogy van itt egy macska, azért. Lehetséges. Szóval, aztán ugye ebben a tasakban nem csak az a kivágott újság, az, hogy na, jegyzett, füzet, darabka volt, de hogy például vannak fotók is, amiket természetesen Peter Parker készített a fényképezőgépével. Itt van például egy kép egy hídról, aztán itt van egy közös kép May nénivel, aztán itt van még egy kép egy hídról, amire raktak nekünk egy post-itet is, hogy mindenképpen töltsük le a játék mellé készült presskitet, ami általában azt jelenti, hogy képek, videók, amiket aztán föl lehet használni a cikkekhez, és a post-it mögött egyébként a Brooklyn Bridge látható egyébként. Aztán van egy közös kép Mary Jane-ről, Peter Parkerről és Harry Osbornról, aztán van egy kép az Empire State Buildingről, Aztán itt van még egy közös kép Ben bácsiról és a fiatal May néniről. Közben Nestfo írja a chatben, hogy a GTA Remaster Press Kit-re leszek még kíváncsi. Én arra leszek kíváncsi, hogy egyáltalán készül-e mellé Press Kit. Az az igazság, hogy én a videójátékos, újságírós, meg úgy általában az újságírós karrierem során soha nem találkoztam rockstáros press kittel, de ez nem azt jelenti, hogy nem léteznek rockstáros press kitek, inkább csak azt jelenti, hogy Magyarországra valószínűleg nem jutott belőlük. Aztán a csomag része még többek között egy ilyen kis paksaméta, ami olyan, mintha a New York-i metrónak az ilyen kis füzetkéje lenne, ami segít eligazodni, viszont hogyha kinyitjuk, akkor van benne egy ilyen kartonlap, és ennek a kartonlapnak a hátán volt egyébként egy kód, amit a PSN-en lehetett beváltani, és ezzel a kóddal lehetett egyébként letölteni a játékot, de hogy ez már egy olyan press kit volt a Sony-tól, amiben nem lemez volt, szervusz Oberon, nem lemez volt benne, hanem szimplán egy letöltő kód. De ezzel még nem ért véget a dolog, ugyanis a csomag része egy Manhattan térkép. Aztán a csomag része továbbá egy ilyen fotó, ami aki játszott a játékkal, az tudja, hogy ez egy ilyen terv az egyik a démonok egyik bázisának a faláról. Tehát, hogy ez is egy ilyen konkrétan egy játékból származó tárgy, illetve a csomag része még egy hírharsona. Tehát, hogy ez konkrétan egy tényleg kinyomtatott hírharsona újság, ami nem olyan vastag, mint egy normális újság, de ettől függetlenül egy több oldalas újságról van szó, amiben a játék világából ismerős cikkek és képek vannak szépen megszerkesztve. Tehát, hogy nyilván tényleg nincsenek olyan hosszú cikkek, mint egy normális, hagyományos újságban, de ettől függetlenül ez tényleg egy normális újság, amiben mindenféle dolgok vannak, tehát hogy konkrétan a játék karaktereivel és eseményeivel kapcsolatos cikkek vannak benne, és az újság hátoldalán pedig egy Marvel Spider-Man hirdetés kapott helyet. Na, szóval ez volt konkrétan a Marvel Spider-Man press kit, ami nyilvánvalóan nekem óriási nagy pókember rajongóként hatalmas nagy örömet okozott, mikor megkaptam, és ugye ahogy említettem a stream elején, ebből a press kitből, legjobb tudomásom szerint ebből a változatból, ebből a hátizsákos változatból összesen egy darab érkezett Magyarországra, és roppant megtisztelőnek éreztem, hogy én lehettem az újságíró, aki ezt a verziót megkapta. A legjobb tudomásom szerint a többi újságnál dolgozó kollégák tényleg ennél egy picit visszafogottabb verziót kaptak, ami egy ehhez hasonló fehér dobozkában tartalmazott hasonló dolgokat, mint amiket itt mutattam nektek. Közben Dian is írja, hogy azért sajnálom, hogy az ilyen presskiteket nem lehet megvásárolni külön, akár limitált kiadásként, pedig a legnagyobb rajongók nem az újságírók között vannak, nagyon tudnának örülni nekik mások. Én a Mafia Remaster Definitive Edition-t szeretnék nagyon, de eBay-en is egy valaki árul horror 650 ezer forintos áron. Igen, egyébként ezeknek a presskiteknek van egy olyan különlegessége is, hogy tényleg nagyon ritkák. Általában ilyen 1000-1500 darab készül belőlük, úgyhogy ami elsőre soknak tűnhet, de világszinten egyébként nagyon kevésnek számít, éppen ezért, hogyha valaki felrakja őket mondjuk az eBay-re, ahogy Dian is írja, akkor komoly pénzeket el lehet kérni érte, és egyébként itthon is volt arra példa, hogy magyar újságíró például felrakta az eBay-re valamelyik játéknak a presskitjét, és elég komoly összegért árulta. Ezeket a dolgokat, amiket itt láttok egyébként, ezek egyébként tényleg, hogyha felraknám, tegyük fel, úgy döntenék, hogy felrakom őket az eBay-re, akkor sokszor ilyen 80-150 ezer forintokat is el lehet kérni értük, tehát sok esetben egyébként tényleg többe kerülnek és többet érnek, mint a hagyományos gyűjtői kiadások. Nyilván léteznek olyan gyűjtői kiadások, amik többe kerülnek mondjuk, mint 100 ezer forint, de hogy ezek a presskitek egyébként tényleg kifejezetten ritkának számítanak, úgyhogy sokszor egész komoly összegeket el lehet érte kérni, és most meg is nézem, most fölmegyek egyébként az eBay-re, és megnézem, hogy például ez a hátizsákos presskit vajon mennyibe kerül. Lássuk, nézem most, igen, most nézem, hogy ebből a verzióból, tehát hogy létezik olyan változat is, ami fekete hátizsákos, ezt egyébként ilyen nagyjából 15-17 ezer forintért árulják a webben, a hátizsákos verzió pedig, hát úgy látom, hogy egyébként van maga a hátizsák 64 ezer forintért, az a csomag pedig, amit én most itt megmutattam nektek, az ilyen 192 ezer, 256 ezer, illetve van, amelyik 80 ezer forintért van fenn, de van olyan, aki konkrétan csak a hátizsákot 43 ezer forintért árulja, úgyhogy igen, ahogy mondtam, de hogy itt tényleg, tehát hogy vannak olyan emberek, akik konkrétan ezt a teljes pakkot, amit most megmutattam nektek, ezt ilyen 200 ezer forint felett árulják az eBay-en. Ami, lássuk be, nem kevés pénz, még a különleges gyűjtői kiadásokhoz képest is egyébként meglehetősen komoly összeg. Nekem mondjuk soha nem jutna eszembe, na most kicsit lejjebb görgettem, valaki már 70 ezer forintért is hajlandó megszabadulni ettől a presskittől, és azt nézem egyébként, hogy fönt van az oldalon az a presskit is, ami egy kisebb dobozban kapott helyet, és azért is ilyen 100 és 150 ezer forintokért megfelelő összeget kérnek el, és most itt lapozgatom az eBay-t, és van olyan, aki csak azt a nyomtatott hírharsona újságot 6 ezer forintért árulja az eBay-en. Úgyhogy nyilván mint mindennel a világon előfordul az, hogy egy újságíró megkapja, vagy valaki megszerez egy újságírótól egy ilyen presskitet, aztán megpróbálja értékesíteni, tehát hogy ebben azt gondolom, hogy nincsen semmi meglepő, közben Dobisan kérdező, szerinted ez mennyire etikus? Én azt gondolom, hogy, és nyilván itt csak magamról beszéltek, én ezeket a presskiteket őrületesen nagy becsben tartom, tehát hogy boldog vagyok, hogy olyan helyzetbe kerülhettem az életben, hogy a Sony úgy gondolta, hogy ad nekem ilyen presskiteket, mert ezt nem úgy kell elképzelni, hogy minden újságíró kap ilyen cuccokat a Sony-tól, hanem általában magazinonként egy ember szokott ilyet kapni, vagy általában egy magazinnak küldenek egyetlen egy darabot, és akkor a magazin pedig eldönti, hogy ki kapja meg. Én a magam részéről nem vagyok híve annak, hogy nem tartom úgymond etikusnak, hogy az ilyen csomagokat felrakjuk az internetre, aztán komoly pénzekért áruljuk, de hogy nyilván ez egyén függő. Én tényleg tökörülök neki a magam részéről, hogy vannak ilyen kvázi relikviáim, és óriási nagy becsben tartom őket. Most szépen előszedtem őket a szekrény mélyéről, hogy be tudjam őket mutatni, és eszemágában se. Szóval eszembe nem jutna ezeket felrakni valamilyen aukciós oldalra, hogy ebből szerezzek némi pénzt magamnak. Én néha tényleg így előszoktam őket venni, és akkor újra kibontom, megnézem, mi van benne, és így tökre örülök neki. Közben Kera, azaz Benca kérdezi, hogy sziasztok, miről maradtam re? Szóval az van, Kera, azaz, hogy Bence, hogy ma este ilyen különleges videójáték kiadásokat, úgynevezett preskiteket mutatok be nektek. Ezeket én, amiket itt láthattok az asztalon, az elmúlt évek során az újságírói pályafutásom során kaptam, és főleg egyébként a Sony Magyarország küldött nekem ilyen preskiteket. A pókemberes preskit után pedig következzen egy második preskit, ami az Uncharted spin-offjához, a The Lost Legacyhoz készült. Ugye van itt egy ilyen szövet bevonatú dobozka, és ez van egy ilyen védőkartonba beletéve, és ennek a szövet dobozkának a hátoldaláján például látszik, hogy ebből a preskitből összesen 2103 darab készült, és hozzám ebből az 1635. darab került. És amikor kinyitjuk egyébként ezt a dobozt, akkor láthatjátok, hogy ebben is van kis extra tartalom. Többek között például ebbe is került egy ilyen újságszerű kiadvány, amit kihajtogatva, próbálom óvatosan, hogy ne legyen semmi baja, tehát hogy itt van ez az első nyitó oldal, konkrétan a játékról lehet megtudni dolgokat. Tehát ez konkrétan egy ilyen nyomtatott útmutató az újságíróknak, amiben le vannak írva a legfontosabb dolgok, amit tudni kell magáról a játékról. Vannak benne képek a helyszínekről, főleg különféle artworkökkel van tele ez a magazin, illetve lehet olvasgatni például a karakterekről mindenféle információkat. Tehát hogy egy ilyen nyomtatott magazin, főleg azoknak az újságíróknak jöhet jól, akik egyébként nincsenek tökéletesen tisztában azzal, hogy miről szólt korábban az Uncharted széria, és kik a főszereplői egyébként a játéknak. De igazából, tehát hogy valószínűleg a legtöbb gamer újságírónak hatalmas nagy újdonságokat nem nyújtott ez a nyomtatott kiadvány, de mégis azért van egy ilyen kifejezetten jó kis feelingje, hogy van egy ilyen nyomtatott magazin, egy ilyen nyomtatott kiadvány a Preskitben. A Preskit következő része egyébként található benne egy Blu-ray lemez. Azt hiszem, hogy ez még egy olyan preskit volt, amihez nem kódot adott a Sony, hanem konkrétan egy lemezt. És most kiveszem a lemezt. Ugye ez egy önállóan futtatható kiegészítő volt, konkrétan egy spin-off, amiben nem Nathan Drake irányítható, hanem két női karakter. Tehát, hogy ezt, hogyha most beraknám egyébként a PlayStation-be, akkor tudnék játszani a játékkal, illetve miután kivettem a lemezt, van itt egy kis meglepetés a lemezt tartó terület alatt, méghozzá egy kis arany színű erekje, ami konkrétan ugye egy ilyen kincs a játékból, és utal magára a játéknak a tartalmára, hiszen ugye az Uncharted sorozat hát a kincsvadászatról szól, és egy ilyen kis fém szarvacska van benne elrejtve a dobozban. Tehát ugye ez ilyen apró easter eggnek is lehetne nevezni, hogy kibontod ugye a dobozt, egyébként a szépen megmunkált, tök jól kinéző dobozt, és akkor meglátod ugye ezt a kiadványt, ami bele volt hajtogatva, kiveszed, a Blu-ray lemezt, hogy játsszál vele, és akkor meglátod, hogy van ott valami extra is. És láthatjátok, hogy amikor csak be van rakva a lemez, akkor nem látszik, hogy van ott valami, úgyhogy a legtöbb embert valószínűleg meglepetésként érte, hogy amikor kibontotta a dobozt, akkor ott volt benne egy ilyen kis fém szarvacska, ami egyértelmű utalás magára a játékra is arra, hogy mi lesz a feladat. Mi lesz a feladat a játék során többek között. Na, szóval ez volt az Uncharted The Lost Legacy-nak a preszkitje. A következő pedig az egyik nagy kedvencem, nem tudom, hogy ezt itt kitalálja-e valaki első blikre, de ez a 2017-es Horizon Zero Dawn-nak a preszkitje, ami a Lost Legacy-hoz hasonlóan kapott egy ilyen faleveles védő kartont, és konkrétan utána jön egy ilyen, ez egy papír doboz, amire konkrétan a játéknak az egyik szlogenje van fölvésve, Earth is ours no more, és igazából már ez is egyébként, hogyha belegondoltok, egy kifejezetten jó design megoldás, mert maga a preskit lényegében így egy picit visszaadja magának a játéknak a hangulatát, hiszen itt van ez a fémes mintával ellátott papírdoboz, és van hozzá egy ilyen leveles védő borító, extra borító, ami így utal arra, a játéknak a világára, ahol van ugye a letűnt világ, az elpusztult emberi civilizáció, ami fölé felépült egy teljesen új világ, egy ilyen már-már paradicsomi állapotú gépek által uralt környezet, úgyhogy már maga a csomagolás is utal arra, hogy miről is szól ez a játék, és magát a dobozt kibontva, itt a játék belseje, és ez a játék is egyébként még Blu-ray-jel érkezett, tehát hogy itt van a Horizon Zero Dawn-nak a Blu-ray lemeze, amit hogyha beraknék egyébként a konzolba, akkor rögtön elkezdené pörgetni, és tudnék játszani a játékkal. Itt egyébként itt is a hátoldalon látszik, hogy összesen 2181 példány készült ebből a preskitből, és én az 581-et fogom, azaz, hogy kaptam meg. És a dobozban a Blu-ray mellett egy ilyen bőrszalaggal átkötött kis kiadvány kapott helyet, ami nagyjából ugyanazt a funkciót tölti be, mint az előbb mutatott kiadvány, tehát hogy a játékról találhatunk benne mindenféle extra információkat. Itt például van egy levél Herman Hulsttól, aki akkoriban a Guerrilla Gamesnek volt a vezetője, és itt van ez a picike kis könyvecske, ami szintén a játékból származó artworkökkel van tele. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen aprócska, konkrétan artbook, amiben szintén találhatók mindenféle információk egyébként a játékról. Tehát, hogy nem csak dísz, de hogy vannak benne mindenféle információk is, amik jól jöhetnek azok számára, akik cikket írnak egyébként a játékról. Illetve van még itt egy összehajtogatott poszter is, amin a játéknak az összes gép szereplője látható. Ez, tehát hogy a Horizon Press Kit nem volt egy különösebben, hogy is mondjam, nem az, hogy nem tartalmas, de hogy nem volt annyira átgondolva, és nem volt annyira különleges, mint a Pókember, de ettől függetlenül egyébként már csak magát a csomagolást is elképesztően jól összerakták, úgyhogy hatalmas nagy kedvencem ez a preskit, és nem csak azért, mert őrületesen nagy rajongója vagyok egyébként a magának, a játéknak. És közben Hajnal kérdezi, hogy mennyiért adom. Hát sajnos az a helyzet, hogy ezek a cuccok nem eladók. De nyilván tudom, Hajnal, hogy csak poénból kérdezted. Mutatom nektek a következő presskitet, és kíváncsi vagyok, hogy vajon valaki kitalálja-e, hogy ez melyik videójátékhoz készült. Annyit tudok mondani, hogy nyilvánvalóan ez is egy Sony által kiadott játék. Miközben találgattok, itt azt látszódik, és egyébként itt van is egy utalás arra, hogy melyik játékról van szó, tehát hogy ebből a presskitből összesen 1900 darab készült, és hozzám az 1391-es példány található. És közben egyébként Mosré, illetve Bence is, és Hajnal is nagyszerűen kitalálták, hogy egyébként ez a Days Gone című játékhoz készült. És hogyha már Hajnal megkérdezte, akkor megnézem egyébként, hogy az eBay-en mennyire lehet megvásárolni a Horizon Zero Dawn press kitet. Lássuk. Jaj, Horizon Zero Dawn press kit. $87,000, $160,000, $109,000, $81,000, kőkemény. És azt nézem egyébként, hogy még a Complete Editionből is készült press kit, és azt is meglehetősen komoly összegekért árulják. De hogy tényleg, tehát hogyha valaki szeretne egy ilyen press kitet, annak az eBay-en alsó hangon $80,000 kellene kicsengetni érte, és ezt a $87,000 valaki egyébként Lengyelországból árulja ezt a presskitet, és neki a 2181 darabból az 1956-os verzió van meg. Ezzel kapcsolatban egyébként van egy tök érdekes sztorim, hogy nyilván amikor presskitet kap az ember, akkor így megnézi, hogy vajon összesen hány darab készült belőle, és az adott újságíró melyiket kapta meg. És egyetlen egyszer az életben megtörtént velem, hogy egy presskitből megkaptam a 0001-es példányt. Ez egyébként a Batman Arkham Origins-nek a presskitje volt, és nem olyan presskit volt, mint amit itt láthattok az asztalon, mert hogy ez még jóval, hónapokkal a játék megjelenése előtt küldték ki az újságíróknak, és konkrétan a játék egyáltalán nem volt benne, semmi más nem volt benne, csak egy ilyen hatalmas nagy állványra állítható batarang, amiben bele volt építve egy apró LCD kijelző, amin le lehetett játszani, a játéknak az első előzetesét. Ebből állt a teljes presskit, és egy ilyen hatalmas, nagy, felnyitható fadobozban került hozzám, és arra a fadobozra volt rányomtatva, hogy az a 001-es példány, és évekig egyébként féltve őrzött kincsem volt, aztán 2017 karácsonyán úgy döntöttem, hogy volt az ünnepek előtt egy ilyen jótékonysági vásár, ahol hajléktalanoknak lehetett jótékonysági vásár, ahol fel lehetett ajánlani mindenféle ilyen sajtó ajándékokat, amiket aztán az emberek licitálhattak, és a befolyó összegből hajléktalanokat támogattak, és akkor úgy döntöttem, hogy ezt a kifejezetten különleges 001-es presskitet ezt felajánlottam, mint sajtó ajándékot, amit aztán egy ilyen aukción meg lehetett vásárolni, és a befolyó összeg jótékony célra lett fordítva. Ez volt egyébként az egyetlen presskit az újságírói karrierem során, amitől megváltam. És akkor visszatérve erre a presskitre, ez tényleg a Days Gone-nak a presskitje, és azért különleges, mert hogy ha levesszük róla ezt az összefogó karton darabot, akkor jól látszik, hogy a presskit konkrétan, de tényleg konkrétan egy motoros kendőbe van becsomagolva. Tehát, hogyha valaki esetleg őrületesen nagy rajongója a Days Gone-nak, és kapott ilyen csomagot, az kapott egy ilyen hatalmas nagy kendőt, amit mindenféle dolgokra fel lehet használni, amire egy ilyen kendő felhasználható. Szerintem a maga módján ez is egy zseniális ötlet, és tökéletesen visszaadja egyébként a játéknak a lényegét, hiszen a játékban konkrétan egy olyan karaktert irányítunk, aki tagja egy ilyen, tagja volt egy ilyen motoros bandának, vagy nem is tudom, hogy szokták ezeket nevezni, lehet, hogy nem banda rá a jó megfelelő, de hogy nyilván egy ilyen igazi, kőkemény, szívből, lélekből motoros fazon, aki konkrétan hord is egy ilyen kendőt, úgyhogy a magam részéről úgy gondolom, hogy ez egy zseniális ötlet volt, hogy ilyen formában készült el ez a presskit. A presskitnek a másik része egyébként motoros klub, ez az, nem banda, motoros klub. Köszönöm szépen, Bence. Szóval a presskitnek a második darabja pedig egy ilyen egy szegecsekkel összefogatott szintén egy ilyen kis kiadvány, amiben az artworkök mellett, ahogy a többi presskit esetében is, mindenféle a játékkal kapcsolatos információk vannak elhelyezve, méghozzá egészen különleges módon. Tehát, hogy itt is látszódik, hogy úgy van összerakva maga a játék, mármint, hogy maga a kiadvány, hogy így tökéletesen visszaadja a játéknak a világát, meg azt, hogy ezt a motoros klubos hangulatot. És egyébként ez is egy olyan presskit volt, amihez már nem járt Blu-ray lemez, hanem konkrétan egy letöltő kód van itt a hátoldalán, illetve van itt egy boríték, amiből kihúzható egy ilyen kis, hát konkrétan itt is helyet kapott egy ilyen kétoldalú poszter, amit utána szépen vissza lehet helyezni egyébként a helyére, ami egy ilyen halálfejes logóval ellátott, lepecsételt borítékban kapott helyet. Közben Mosré kérdezte, hogy a Batman-es presskit az végül mennyiért kelt el. Az az igazság, hogy sajnos nem tudom, mert felajánlottam a presskitet az aukcióra, de magára az aukcióra sajnos nem tudtam elmenni, úgyhogy fogalmam sincs róla, hogy vajon mennyit fizettek azért azért a speckó presskitért. Bízom benne, hogy remélem, hogy nagyon sokat. És hogyha már megnéztük egyébként a többi presskitet, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy vajon ezt a Days Gone presskitet jelenleg mennyiért árulják az eBay-en. Hogy gyorsan be is ütöttem a keresőbe, lássuk. Days Gone presskit, ez is ilyen 80 ezer forinttól felfelé van az ára ennek a presskitnek, és vannak emberek, akik konkrétan csak magát, ezt a szegecsekkel kivert kis kiadványt ilyen 23-24 ezer forintért árulják. Tehát, hogy ennek a speciális kiadásnak is elég szépen megkérik az árát. Én most szépen visszagarázsolom a köntösbe, a kendőbe, lezárom, és jöhet. Van itt egy kedves nézőnk. Egyem a szívét. Nagyon valamiért nagyon nem szeret engem. Elbúcsúztunk tőle. Na. Szóval, a következő presskit, amit szeretnék megmutatni, az szintén egy nagyon jól sikerült és különleges darab, és egyébként ez nem más, mint a Shadow of the Colossus-nak a Shadow of the Colossus remastered verziójának a presskitje, ami szintén egy ilyen kartondoboz, aminek van egyébként egy ilyen külső védő, azaz, hogy összefogó borítója, amin egyébként remélem, hogy valamennyire látszódik, ott van az egyik ikon a játékból. Igen, egy picit látszódik. A Ez egyébként nem ilyen kinyitós doboz, hanem konkrétan ki lehet húzni ugye belőle a belső részt, és ebből összesen 1500 darab készült, és az 1500 darabból hozzám került a 846-os darab. A 846. darab, és belül kapunk egy ilyen átfogott kis csomagot, aminek ennek a csomagnak az egyik központi eleme, itt ez a kitűző, és aki játszott a játékból, az tudja, hogy ez gyakorlatilag az egyik ilyen levadászandó kolosszust jelöli a játékban, és ennek a preskitnek egyébként az a különlegessége, hogy nem mindegyik preskitben ez a kitűző található, hanem különböző, tehát hogy a különböző verziókat gyártottak, és amikor megérkeztek egyébként Magyarországra ezek a preskitek, és összehasonlítottuk a többi újságíróval, akkor láttuk, hogy szinte mindenkinek valamelyik másik kitűző volt a dobozában, úgyhogy ez olyan szempontból is különleges, hogy összesen 1000 darab készült ebből a preskitből, viszont nem mindegyikben ez a kitűző található, hanem, ha jól emlékszem, talán 4 különböző verzió van, de ezt nem tudom pontosan, de a lényeg az, hogy hiába készült belőle 1000, valójában még az 1000-nél is ritkább az, ami nálam található, mert hogy tényleg a különböző verziókban különböző kitűzők kaptak helyet. Egyébként ez egy olyan játék volt, amit még nem letöltő kóddal küldött a Sony, hanem található benne egy Blu-ray lemez, amit szintén, hogyha most beraknék ugye a gépbe, akkor tudnék vele játszani. A preskitnek a másik része egy ilyen széthajtogatható ismertető, amin rajta vannak a legfontosabb információk magáról a játékról. Egyébként ez egy poszter is egyben, amit, hogyha esetleg úgy van, az egyik kolosszus látható rajta, hogyha az ember akarja, akkor akár ki is rakhatja a falra, és a maradék cucc, ami helyet kapott a preskitben, azok pedig ilyen jó minőségű kartonra nyomott artworkök, amiknek a hátoldalán egyébként a különböző legyőzendő kolosszusok láthatók. Tehát, hogy mindegyik oldalán van egy kolosszus, a másik oldalán pedig egy artwork látható, vagy igazából nem is artwork, hanem lehet, hogy konkrétan screenshot látható a játékból. Hopp, ez fordítva van. Tehát, hogy ilyen grafikákkal van tele ez a csomag. És olyan ritkán nyitottam ki egyébként ezt a preskitet, mióta megkaptam. Emlékeim szerint ez egy 2017-es preskit, hogy még érzem a festéknek az illatát. Itt vannak a különböző kolosszusok, akiket le kell győzni, és egyébként, hogyha megfigyelitek, akkor ott vannak ugye az artworknek a sarkában az emblémák is, amikből az egyik ugye bekerült kitűző formájában a preskitbe. És itt van az utolsó. Szóval hiába készült belőle 1000 darab, azért ennek a speckó kitűzőnek hála, szintén ez is egy olyan preskit, ami egy picit különlegesebb, mint sok más hasonló kiadás. És mindjárt ezt is megnézzük az eBay-en, hogy vajon ezt a preskitet mennyiért lehet megszerezni. Csak előbb visszacsomagolom szépen, megigazítom a kitűzőt, szépen bezárjuk a dobozt, visszahelyezzük rá ezt a speciális külső borítást, és fölrakjuk a kupac tetejére. Na, és akkor lássuk, hogy Shadow of the Colossus Press Kit vajon mennyit kérnek érte? Hm? 179 ezer forint, 124 ezer forint, 90 ezer forint, 90 ezer forintról indul. Ez egyébként, hogyha jól látom, az ilyen bevett ár, hogy általában ilyen 90 ezer forintról indulnak ezek a preskitek, és onnantól fogva a határ egyébként a csillagoség. Azt esetleg tudod, hogy a Mafia Definitive Editionből mennyi készülhetett? Sajnos fogalmam sincs, mert hogy legjobb tudomásom szerint a Mafia Definitive Edition preskitből nem érkezett Magyarországra. Én legalábbis nem láttam. Nem láttam, hogy bárki kapott volna belőle Magyarországon. Legjobb tudomásom szerint egyébként a preskitekből nagyon-nagyon-nagyon kevés jut el Magyarországra, mert hogy kis ország vagyunk, kis piaccal. A emlékezetem szerint a Sony volt az, aki éveken keresztül tényleg odafigyelt arra, hogy a magyar újságírókhoz is jussanak ezekből a különleges kiadásokból. Néha emlékeim szerint a Ubisoftnak voltak még ilyen csomagjai, illetve például a Cyberpunk 2077-hez is készült egy különleges presskit, amiből több magyar sajtóorgánum is kapott csomagot, de szerintem Magyarországon a legtöbb presskit az a Sony-tól származott. És jön egy újabb különleges darab, nem tudom, hogy az artworkből, ami látszódik ezen a fehér védő borítón, vajon meg tudjátok-e tippelni, hogy ez melyik játéknak lesz a preskitje. Ha megfordítanám, és megmutatnám, hogy milyen grafika van a másik oldalon, akkor abból azonnal többen tudni fogjátok, hogy melyikről van szó. És Mosré ismét kitalálta God of War, hogyha megnézitek a hátoldalát ennek a védőborítónak, akkor ott látszódik az egyik oldalán, hogy ott van Kratos és a fiú szépen megrajzolva. És hogyha felevesszük egyébként ezt a védőborítót, és ez a hátoldala, ez pedig az eleje a doboznak, és ez a doboz egyébként ez olyan, hogy ezt így kell kinyitni, és amikor kinyitjuk, akkor egyrészt az egyik oldalon ott van Kratos, a másik oldalon ott van Atreus, és amikor kinyitjuk, akkor kivehető belőle többek között. Ez, hogy így ki lehet nyitni, nem is lehet ki, nem kivehető, hanem így ki lehet nyitni, és itt látszódik, hogy összesen 2413 darab verzió készült ebből a preskitből, és hozzám a 381-es jutott. És hogyha kinyitjuk, akkor egyrészt ebben a preskitben is helyet kapott egy ilyen kiadvány, amiben szintén artworkök kaptak helyet, illetve mindenféle alapinformációk magáról a játékról, amik bemutatják, hogy miről szól a játék, kik készítették a játékot, mi a játéknak a lényege, magának a játéknak az univerzumáról vannak benne érdekességek. Aztán van egy ilyen papírtasak, amiben egy Blu-ray lemez kapott helyet, viszont emlékeim szerint nem, tehát hogy ezen rajta van a játék, viszont emlékeim szerint ezt a játékot megkaptam digitális változatban is, tehát hogy ez a játék nekem megvan lemezes formában, illetve digitális változatban is, és ezzel egyébként még nem ért véget a csomagnak a tartalma, mert egyrészt van benne egy ilyen könyvjelző, északi mintás könyvjelző, és található benne egyébként kettő darab fém érme. Azaz, hogy nem is. Ez őszintén szóval nem tudom nektek megmondani, hogy micsoda egy ilyen, olyan, mint hogyha egy fém érme lenne, de hogy ez nem fémből van, hanem olyan, mint hogyha matrica vagy levonó lenne, amit föl lehet ragasztani valahova, viszont található benne egy ilyen God of War érme, ami viszont már fémből van. Úgyhogy ez a God of War press kit, ami szintén egy kifejezetten jól sikerült darab, nagyon nagyon igényesen van elkészítve. Nagyon menő, hogy ilyen szépen kinyitható a doboz, elképesztően jól meg van dizájnolva a teljes doboz, tehát hogy így látszik, hogy foglalkoztak vele, mind a négy oldalán van valamilyen grafika, úgyhogy ez is egyébként az egyik nagy kedvencem a presskitjeink közül. Nem hoztam egyébként ide el az asztalra az összes létező presskitet, amit megvan, mert akkor soha nem fejeztem volna be ezt a streamet. Igazából a kedvenceimet gyűjtöttem össze, és közben Stalker vadász kérdezte, hogy amit néha a VR kap, az is presskit, Tomb Raider. Őszintén szóval nem tudom, mert én nem szoktam nézni a The VR-t, úgyhogy nem emlékszem, hogy ők vajon az elmúlt években milyen presskiteket kaphattak, de valószínűleg egyébként, hogyha ők mutatnak egy különleges kiadást, akkor valószínűleg az is presskit. Szerintem, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor a The Last of Us 2-ből talán a The VR kapta a presskitet, de ebben nem vagyok biztos. Ugye arra emlékszem, hogy vagy biztos, hogy Kishimi kapta meg a Ghost of Tsushima-t, és szerintem a The Last of Us 2 talán a VR-hoz ment, de ebben nem vagyok biztos. Viszont folytatom a bemutatót, és ez egy kifejezetten régi presskit, és ezt óriási nagy becsben tartom egyébként. Mert hogy ez az első The Last of Us-nak a presskitje, amikor ez a presskit kijött, akkor ugye én még javában a PC gurunál dolgoztam, 2013-ról beszélünk, úgyhogy valóban Balogh Gábor jól írja, ez egy 8 éves presskit, összesen 2505 darab készült belőle, és ebből nekem az 1588-as jutott. Viszont, most elfelejtettem, de megnézem egyébként, hogy az előbb bemutatott God of War presskit egyébként mennyibe kerül az eBay-en. Aha, nézem. 102 ezer forint, 180 ezer forint, 150 ezer forint, 90 ezer forint, ebből is egyébként ilyen 80-90 ezer forint környékén kezdődnek a legalacsonyabb árak, tehát hogy ez a csomag legolcsóbban az eBay-ről ilyen 80 ezer forint környékén rendelhető meg. Na szóval, visszatérve a The Last of Us-nak a presskitjéhez, ez is egy ilyen kartondoboz, aminek ilyen műanyag védő borítója van, és hát láthatjátok, hogy úgy van megdizájnolva a doboz, hogy magán a kartondobozon rajta van a játéknak a címe, ami egyben a logója is, és hogyha visszarakjuk rá a kartont, akkor látszódik ez a golyó ütötte lyuk az üvegen, ami szintén egy picit már így visszaadja a játéknak a hangulatát, úgyhogy ilyen szempontból egyébként megint csak jó megoldás, és azt is láthatjátok, hogy ez nem csak egy ilyen simán egy átlátszó műanyag borító, hanem meg van festve, és mind a két oldala mintás, tehát hogy ugye itt ez konkrétan lyukas is, tehát hogy be tudom dugni az ujjamat, és ugye látszik, hogy itt ment be a golyó, és itt állt meg, mert hogy a hátoldalán látszódik, hogy ott van a golyónak a nyoma, úgyhogy már itt is elképesztően figyeltek a részletekre. amikor megalkották ezt a preskitet, és hogyha kinyitjuk magát a dobozt, akkor a többi preskithez hasonlóan egyébként itt is találunk egy kis füzetecskét, ami tele van artworkökkel, illetve itt van például ebbe a preskitbe helyettkép kapott például az is, hogy működik az irányítás, mely gomb micsoda, és egy nagyon kevés beköszöntő van egyébként magának a füzetkének az elején. Hogyha kinyitjuk, akkor ott van magának a játéknak a Blu-ray lemeze, itt van egy ilyen aprócska kis QR kód, hogyha ezt beolvastuk annak idején a telefonunkkal, akkor le tudtuk tölteni a játékhoz tartozó preskitet, illetve volt egyébként egy másik, egy ilyen régi gyufás dobozra, ilyen gyufatartó papír, amit hogyha kibontottam, akkor volt benne egyébként egy kód, már 8 évvel ezelőtt is adtak kódos preskitet, és hogyha beütöttem a kódot a PSN-re, akkor lebírtam tölteni a játékhoz tartozó DLC-t, és ennek egyébként, ennek a preskitnek a legcsodálatosabb része, az konkrétan egy kazetta, amin a játéknak azt hiszem a zenéje van. Tehát, hogy igazi klasszikus kazetta, viszont ez valójában nem egy kazetta. Igaz, hogy úgy néz ki, mint egy kazetta, mint egy mágnesszalagos kazetta. Tehát, hogy elég megtévesztő, de valójában ez egy pendrive. És hogyha emlékeim nem csalnak, akkor igen, a játéknak a zenéje található meg egyébként ezen a pendrive-on. Ez szintén egy ilyen egészen zseniális megoldás. Most bedugom a gépbe, és megnézem, hogy pontosan mi található ezen a pendrive-on. Na nézzük. Jaj. Na. Igen, konkrétan MP3 fájlok vannak rajta, és a játéknak a zenéje található meg. Igazából az lett volna az elképesztően király, hogyha fölveszik egyébként egy 90 perces, igaz, hogy ez csak 60 perces meg kazetta, de az igazán menő valójában az lett volna, hogyha tényleg felkerül egy mágnes szalagos kazettára a játék zenéje, és egyébként rendesen meg is van csinálva a kazettának a belső része, tehát hogy kézírással ott vannak rajta, hogy milyen számok találhatók a pendrive-on, illetve még a játék zeneszerzője is hagyott egy üzenetet a belső részen. Úgyhogy elképesztően jól ki van találva egyébként ez a preskit is. Nagyon, nagyon ötletesen van megoldva, és ez is egyébként úgy lett kialakítva, hogy első körben, amikor kinyitja az ember, akkor nem feltétlenül látszik, hogy itt még van valami, de amikor kiveszed a lemezt, akkor felbukkan ott ez a különleges kis kazetta, amin ott van a játék zenéje, úgyhogy ez is egy szintén ugyanolyan jól sikerült preskit, mint a többi, és egyébként még itt a doboznak a belseje is meg van nyomva, és itt konkrétan Ellie és Joel látható a játék hivatalos artworkjén. De már tényleg, tehát hogyha csak igazából ez a doboz lett volna ezzel a műanyag extra borítóval benne a Blu-ray-jel, már az is zseniális lett volna, tehát hogy szerintem elképesztően jól ki volt találva ez a preskit is, és akkor nézzük meg, hogy ennek a preskitnek vajon mennyi az ára. Na nézzük. Hú, azt a rohadt. 270 ezer forint, 361 ezer forint, 285 ezer forint, 288 ezer forint. Ez szerintem a legdrágább eddig az összes preskit közül, amit eddig megmutattam. Wow. Nyilván ebbe beletartozik az is, hogy 8 éves, de akkor is, tehát hogy 4 millió forint. Wow. Közben Gábor kérdezi, hogy az első rész ilyen drága, akkor a második mennyibe kerül? Mindjárt megnézem a másodikat is. De szerintem a második nem kerül ennyibe. Vagy a franc tudja. Érdekes, nem találok The Last of Us Part 2 preskitet az eBay-en. Lehet, hogy ahhoz a játékhoz nem készült preskit. Ha. Ne, semmit nem dob föl preskitet. És rácok, létszik, ne kérdezgessétek a chatben, hogy lesz a Daisy. Ma nyilvánvalóan nem lesz Daisy, valamikor majd biztos lesz Daisy, de ez most nem egy videójátékos stream ma este, hanem preskitekkel foglalkozunk. Nyilván lesz majd Daisy, csak nem ma, hanem majd valószínűleg a Discordra meg fogom írni, hogy mikor lesz Daisy stream. A legjobb tudomásom szerint egyébként a Daisy-ből nem készült preskit. Én legalábbis nem tudok róla, hogy készült volna preskit belőle. Az utolsó preskit, amit szeretnék megmutatni nektek, az a Last Guardianhoz készült. És itt is egyébként egy olyan verzió van, ahol van egy külső borító, amin egyébként ki van vágva a minta. Tehát, hogy ez itt nem egy hologram, hanem ez is egy védőborító a doboz felett, és az elején ugye látszódik, hogy itt van ugye a főszereplő srác, illetve itt van a szárnyas lény, és sajnos az van, hogy ez a borító sajnos ez nem a legjobb minőségű kartonból készült, úgyhogy sajnos itt ez már el van szakadva, meg egy kicsit meg van hajolva, de ettől függetlenül nagyon-nagyon-nagyon ötletes, és a hátoldalán pedig ott látszódik egyébként egy tollacska, tehát hogy így van megnyomva a karton. És hogyha levesszük a kartont, akkor kapunk egyébként egy... Jaj! Ez egy picit trükkös, de hogy egy ilyen kinyitható, tehát hogy ez is gyönyörű, tehát hogy egy ilyen preskitet kapunk, ami ezekre a háromdimenziós mesekönyvekre emlékeztet egyébként. Tudjátok, amikor kinyitjátok, és akkor konkrétan kaptok egy jelenetet, ahogy meg van rajzolva a mese, és itt is látszódik ugye a kis szárnyas lényünk a főszereplő sráccal, és így ki lehet nyitni ezt a füzetet, és ez a része szintén így kinyitható, és kivehető belőle egy ilyen pak. Igen. Na. Ez az. Tehát, hogy kivehető belőle egy ilyen pak, amiben egyrészt helyet kapott, ugye megint csak a játéknak a Blu-ray lemeze, mert hogy ez még abból az időből volt. Ebből a presskitből összesen 2456 darab készült, és hozzám az 1475-ös jutott. És ebben a kis pakban vannak ilyen artworkös és kis kartondarabkák, amik hát olyan sok mindent nem árulnak el egyébként a játékról, de hogy ettől függetlenül egyébként tök jól néznek ki, és egészen korai artworkök és grafikák láthatók ezeken a kartonokon, illetve van itt egy, ugye itt látszik, hogy hány darab készült és hanyadikat preskitet tartom a kezemben, a hátán van egy jópofa grafika, illetve van itt egy levél a játéknak a rendezőjétől, tehát hogy ez is a preskitnek a része, hogy van egy ilyen újságíróknak írt levelecske a csomagban. És egyébként nem ezzel még nincs vége a tartalomnak, ugyanis a csomag része volt továbbá egy toll, amin egyrészt látható a játéknak a címe, azaz, hogy maga a játéknak a logója, és ugye ez egy tollacska konkrétan a játékban, hát nem is irányítható, de a játék második főszereplőjéből a hatalmas nagy szárnyas lénynek az egyik tolla, a különleges dolog ebben a presskitben, ami nyilván ez itt nem egy valódi toll, meg még csak nem is adott lénynek a tolla, de ettől függetlenül egyébként szintén egy ilyen tök jó pofa ötlet, hogy beleraktak egy olyan apróságot, ami teljes egészében a játékra utal. Úgyhogy igen, ez a The Last Guardiannak a presskitje. És ezzel a presskittel egyébként el is értünk a bemutatott presskiteknek a sorának a végére. Tehát, hogy is nézem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, összesen 7, de valójában nem 7, hiszen összesen 8 presskitet mutattam be, hiszen ne feledkezzünk meg az első presskitről, ami ugye egy hátizsák volt, ami a pókember mellé készült. Úgyhogy ez lett volna egyébként a mai program, ezek a kedvenc presskitjeim, mint az elmúlt évek során, az elmúlt 8 évben újságíróként kaptam. Nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon szeretem őket, örülök, hogy meg tudtam nektek mutatni, és esetleg tudtam valami egészen különlegeset mutatni nektek, amit esetleg máshol nem láthattok, és közben látom, hogy Bence írja, hogy jó, tudom, hogy nem csak újságírók kapnak presskitet, hanem híres streamerek is. Igen, manapság alapvetően már például a Sony sem az újságíróknak adja a presskitet, hanem az úgynevezett influencereknek. Ugye említettük, ugye Kishimit, The VR-t, szóval az elmúlt két évben már én nem kaptam presskitet a Sonytól, amit nyilván egy picit sajnálok, de ez teljesen lényegtelen, mert előtte még évekig kaptam, és összegyűjt egy ilyen nagyon szép gyűjteményem, és tényleg ez még csak nem is az összes, ami a birtokomban van, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, és bízom benne, hogy majd nem tudom. Tehát, hogy tök jó maga a tudat, hogy nekem ezek megvannak, és bízom benne, hogy majd egyszer lesz valaki olyan, akinek odaadhatom őket, és ugyanolyan hatalmas nagy badge-ben fogja tartani őket, mint én. És ugyan most befejeztük a presskiteknek a bemutatóját, de hogyha esetleg, ne adj Isten, ezzel kapcsolatban van bárkinek kérdése, akkor a chat természetesen nyitva áll, lehet kérdezni, vagy akár be is dobhattok hirtelen témát, amiről még beszélgethetünk egy kicsit. És közben Dian is kérdezi, hogy lesz még ilyen bemutató a többiről is. Nem tartom elképzelhetetlennek. Ő igazából azokat válogattam össze, amik szerintem a legjobban sikerültek, és az én kedvenceim. Tehát, hogy alapvetően azt gondoltam, hogy ez egy ilyen egyszeri dolog, de hogyha van rá igény, akkor előtúrok még majd a szekrényből néhányat, és alkalomattán megmutatom még a maradékot is, amire most nem kerülhetett sor. Közben pedig Bence kiváltotta az ivós csatornapontot, köszönöm szépen, másfél órája beszélek folyamatosan, úgyhogy rám fér egy kis hidratálás, köszönöm, egészségetekre, igyatok ti is, mert az fontos. Szóval tényleg, hogyha visszagondolok, akkor hülyességet mondtam, mert hogy tavaly kaptam utoljára presskitet, méghozzá a Cyberpunk 2077-hez, és abban a presskitben például volt egy Jackie, egy széljacki, az a narancssárga széljacki rajta valami cyberpunkos mintával, volt benne képregény, volt benne kulcstartó, meg neonsárga volt, így volt, egy neonsárga széljacki volt benne, tehát hogy ilyen apróságok voltak benne, meg talán kifordítható is volt, nem emlékszem pontosan. Az az igazság, hogy mivel a Cyberpunk 2077 nem volt ilyen őrületesen, engem nem kapott el a hype, nem voltam ilyen őrületesen nagy rajongója játéknak, ezért a Cyberpunk 2077-ben található, tehát hogy a Cyberpunk 2077 presskitben található ilyen cuccokat, azokat így odaadogattam azoknak az embereknek, akik így rajongtak, meg lelkesedtek a játékért, úgyhogy azt a presskitet nem tartottam meg, hanem így a kollégák között így szétosztogattam konkrétan. Meg hogyha jól emlékszem, akkor a Call of Duty mellé is érkezett egy ilyen, hát talán speciálisnak mondható csomag. Nem nevezném presskitnek, mert hogy valójában nem presskit volt, de hogy a játéknak a hazai forgalmazója összeállt a dorkóval, és készítettek ilyen speciális Call of Duty-s dorkós cuccokat. Tehát, hogy volt kapucnis pulcsni, volt póló, volt baseball sapka, és azokat is így emlékeim szerint így megkaptuk a csomagot, és akkor mi ez? Nem is tudtuk, hogy jönni fog meg semmi, és azt is így szétosztogattam a kollégák között, hogyha valaki szeretett volna pulcsit, meg pólót, meg ilyesmit, az megkaphatta. És Mosé írja, hogy hát nem a legjobb minőségű márkához mentek, és ez nem feltétlenül igaz, mert hogy a DRK-nak a cuccai azok ilyen abszolút jó minőségűek. Tehát, hogy azt hiszem, már nem csak egy pulcsit megtartottam én is, mert hogy egy ilyen fekete pulcs, ami pont jó volt rám, MS, és az ilyen teljesen jó minőségű cucc. Tehát, hogy Ja. Tehát, hogy nem volt az rossz. Sőt, kifejezetten jó minőségű cuccok voltak azok. Nem tudom, hogy a dorkó cuccok egyébként milyenek általában, mert még soha nem vettem magamnak semmi ilyesmit, de azok, amiket mi kaptunk, azok teljesen rendben voltak. És oké, mondjuk pont cipő nem volt köztük, tehát hogy magáról a cipőről nem tudok nyilatkozni, de ezek a DRK logós pólók, meg pulcsik, ezek kifejezetten jó minőségű anyagból készültek, és abban biztos vagyok, hogy a pulcsit már kimostam, vagy hát biztos, hogy 40-szer mióta megvan, és még így egyáltalán nem látszik rajta, tehát hogy magukra, a cipőkről nem tudok mondani semmit, de ezek a kodos promó cuccok, ezek teljesen rendben voltak. Úgyhogy igen, tehát hogy utoljára igen a kod, és a Cyberpunk 2077 volt az, aminél kaptunk egy ilyen speciális csomagot, ami nem csak azt tartalmazta, hogy a forgalmazó vagy a kiadó elküldte magát a játékot. Közben írja The Will is, hogy a cipő gyenge, de a ruhák úgy általában teljesen okésak. Közben most írja, hogy oké, de a dorkó nem a pólóktól dorkó, egyébként ez valószínűleg így van. De hogy azt arra nem is emlékszem, szerintem ilyen 30 éve nem volt rajtam dorkó cipő, úgyhogy tényleg a cipőkről egyáltalán nem tudok nyilatkozni. Egy picit sem. És egyébként most jutott eszembe, hogy valaki említette itt a chatben a Death Stranding preskitet, és lehet, hogy a Death Stranding volt az, amit a VR megkapott, mert hogy azt már én sem, tehát hogy Death Strandinghez sem kaptam már preskitet. De hogy a Death Strandinghez készült preskit, ez egészen biztos. Na mindegy. Na, úgyhogy ez lett volna egyébként a mai stream. Videójátékos, preskites. Remélem, hogy kellően szórakoztatónak találtátok. És tényleg tudtam olyat mutatni, amit máshol nem nagyon láthattok, legalábbis a régi időkből, amikor még az újságíróknak jártak a preskitek, és ami egyébként a mostani hetet illeti, az biztos, hogy legközelebb csütörtökön lesz stream, méghozzá Obifans, tehát napközben lehet majd kukkolni a cicát, illetve lehet majd csetelni, és valószínűleg egyébként videójátékos stream az legközelebb a hétvégén lesz, és a terveim szerint egyébként folytatni fogjuk a Pókembert, illetve folytatni fogjuk a Daisy-t, és addig is, hogyha esetleg valaki még nem követte volna be a csatornát, akkor itt a soha vissza nem térő alkalom, illetve van nekünk egy Discord szerverünk is, aminek a linkjét most beraktam a chatbe, szóval ha valaki úgy érzi, hogy szeretne csatlakozni a Discord szerverünkhöz, akkor itt a soha vissza nem térő alkalom. Érdemes csatlakozni egyrészt azért, mert tök jó kis társaság gyűlt már össze a Discord szerverünkön, illetve mindig igyekszem a menetrendes csatornán előre jelezni, hogy mikor várható a következő stream, meg természetesen, hogyha fönn vagytok a Discordon, akkor nem fogtok lemaradni egyetlen egy streamről sem, mert ott is külön mindenkit értesítek, mikor elindítom az éppen aktuális műsort, szóval akkor sem maradtok le a streamről, ha esetleg a Twitch applikáció elfelejteni, kiküldeni az értesítést. Úgyhogy várok mindenkit szeretettel a Discordon, csütörtökön lesz Obifans, hétvégén játszunk, és zárásként nagyon szépen szeretném megköszönni nektek, hogy velem töltöttétek ezt az elmúlt másfél órát, és bízom benne, hogy találkozunk majd legközelebb is, addig is érezzétek jól magatokat, még hát a hétvégéig még elég sok idő van hátra, úgyhogy kitartást kívánok azoknak, akik suliban vannak, kitartást kívánok azoknak, akiknek dolgoznak, és hogyha ne adj Isten, csütörtökön nincs kedvetek dolgozni, vagy nincs kedvetek sulizni, akkor majd nézzetek be az Obifansre, a chat nyitva fog állni mindenki előtt, úgyhogy ha más nem, akkor tudunk dumálni, és hogyha már Mosré megkérdezte, akkor elárulom, hogy csütörtökön egyébként megyünk és megnézzük a Dűnét, úgyhogy a hétvégi játékos streamek alatt azt is meg tudjuk majd beszélni, hogy nekem hogy tetszett a Dűne, meg nektek hogy tetszett a Dűne, úgyhogy találkozzunk hétvégén is, legyetek jók, sziasztok, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma este.